obietło chwały, uwielbienia. No, proroczy skarpolo. Ale prorocza chwała. Amen. Вы такие прекрасные люди. Огромное спасибо мое за приглашение. Такая честь, привилегия делиться словом с нами, любовью Божьей, вместе поклоняться нашему Господу. Аминь. И здесь такая прекрасная атмосфера свободы в Духе Святом. To jest wspaniała atmosfera wolności w Duchu. Ja wierzę, że wszyscy to przeżywają. Wierzę, że wszyscy to przeżywa. I to ważne. I to jest bardzo ważne. Amen. Żeby Cerkiew Bożnia, Narod Boży, żeby Kościół Boży uciechał. Chodził w tej swobodzie. Żył, przebywał w tej swobodzie. Żył, przebywał w tej wolności. Amen. Sława Gospodu. No, my z Białorusi. Jesteśmy z Białorusi. Ja rodziłem w Latwii. Ja się urodziłem na Łotwie. Я И Бог призвал в Беларусь. И Бог повел нас на Беларусь. Там мы встретились. Там мы споткались. Познакомились. Запознались. В мае встретились. В мае все споткались. В августе я взял предложение. А если в субъекте, то в Беларуси. И в ноябре мы поженились. И в листопаде все оженились. И все это произошло в 91 году. И все стало в 91 году. И через полгода мы начали понимать друг друга. И здесь по полгода начали мы разуметь себя навзаим. Я пришел просто. Я же научила польского, она научилась русским. Бог действительно призвал, и Бог мощно движется. Бог нас повел, и Бог все вспоминали жару. Более 10 человек в Ирландии, в Ирландии, в Ирландии. Более 10 человек в Ирландии, в Ирландии, в Ирландии. Аллилуйя. И строго, чтобы мы отходили между Христом на Европе. Całkowite zdrowie, całkowita swoboda w imieniu Jezusa Chrystusa. Это наш прямой тематик. Ничего не бракует имени Иисуса Христуса. Całkowite zdrowie. Парторого, который został przybić to krzyżową wodę. Вон дьявол. Вон Христос. Аминь. И мы видим, в Беларуси в народе очень сильный запрос на духовность. И видим, что люди прагнут духовности сейчас. Что-то изменилось в народе. Что-то изменилось в народе. Если сравнивать с 90-ми. Jeśli to porównywać z latami 90. W 90-tych w narodzie był wara, pustota. W 90-tych odczuwaliśmy pustkę. I jeśli ty wychodziłeś na ulicę, zaczynałeś głosić. Jeśli ty chodziłeś na ulicę, zaczynałeś głosić. Ludzie przebierali się szybko. Ludzie szybko przychodzili. Nawet inaczej człowiek szedł w magazynie. Były takie rzeczy, że człowiek szedł do sklepu. Pewnie jego żona posłała za masło. Pewnie go żona wysłała po masło i chleb. И когда он возвращался, вратал, он уже был спасен, причем духом. Он был спасен, ошкольный в Духе Святом. Потому что по дороге в магазин он слышал и вам. Да, только что по дороге до склепа он услышал и бактерии. Да, было так легко собрать людей. И было легко собрать людей. Сегодня что-то изменилось. Теперь все трохи изменилось. Люди очень заняты. Люди са очень заняты. Они запланированы. Они мают жизнь запланированы. Не так легко человек привлечь внимание человека. И не так легко искать внимание человека. Но Духу Святому все возможно. Amen. Jest wszystko możliwe. Amen. I nawet jest wieczne obstojactwo. Nawet są zewnętrzne okoliczności u nas. Które ograniczają nasz wyjazd w obществе. Które ograniczają nas, jeśli chcemy wyjść do ludzi. No może wypowiedzieć tylko w zdanie. Może wypłosić tylko w budynkach kościoła. Ile ta ziemia, która wokół zdanie. Albo podwórko dookoła kościoła. Но Бог Духом Святым привлекает людей. Але Бог через Духа Святого притягивает людей. И люди каются каждую неделю. И люди навращаются за неделю. Получают крещение Святым Духом. Са общение в Духе Святого. Исцеление, освобождение. Мое уздоровение и увольнение. И продолжает открываться новое сердце. И открываются новые послуги. Новое служение. И новые послуги. Дух Божий движется над землей. Дух Божий порушается над землей. Дух Божий движется над народами и над нациями. Дух Божий порушается над народами и людьми. Аминь. И великая задача на церкви в последние дни. И задание Кощела часов остаточных. Высвобождать пророческое слово. Увольнять слово пророче. Для народа своего. Для своего народа. Для нации своей. Для народа своего. Мы знаете, мы часто ищем для себя пророчество. Видите, что часто люди шукают пророчество для себя. Не ищи. Не шукай. Аминь. А высвобождай пророческое слово. А увольняй слово пророче. Аминь. На свой народ, на свою нацию. На своего народа, на своих людей. Когда мы начали первый церковь? Когда начинали первый кошелек? Бараночек. Барановичек. Где-то через год. Через год часу. Мы поклонялись Богу. Uwielbialiśmy Pana. I Duch Święty dał mi słowa. I Duch Święty dał mi słowa. Żeby ja wysłowotał to na Białoruś. Żeby to proklamował na Białoruś. I to brzmiało tak. I to brzmiało tak. Białoruś. Białoruś. A my te кровью Иисуса Христа. Я уже 33 года это выставлял ждать. Уже 33 года так можно. Каждый день, каждый день. Сотенный. Оно после того говорит, еще высвобождай слово. Уже Дух Святой говорит, еще высвобождай слово. Чтобы я поднял. Чтобы я поднял. В Беларуси. В Беларуси. Праведных людей. Справедливых людей. Во все сферы общества. Во все сферы społeczeństwa. И мы это высвобождаем слово на нас. И мы оглашаем это слово для народа. О, подними. Боже, поднесь. Праведных людей. Люди справедливых. Во все сферы общества. Во все сферы общества. Во имя Господа. В имени Пана Иисуса. Тогда Дух Святой говорит, еще высвободи слово. И Дух Святой говорит, еще увольни слово. Призывай, утверждай дух покаяния. Утверждай духа покуты. Дух Бога искания в нас. Духа шукания Пана до народа. Дух Бога познания. Духа познания Пана. И дух Бога нити. И дух проводзения через Пана. Бог говорит, я хочу эти четыре духа излить на каждый народ. И Бог говорит, я хочу эти четыре духа вылить на целый народ. Аминь. Чтобы эти четыре духа пришли в каждый нас. Чтобы то пришло до каждого народа. В Беларусь, в Польшу, в Украину. На Беларусь, на Польшу, на Украину. Каждую нацию, аминь. На каждую нацию. Каждую нацию. На каждую нацию. Аллилуйя. Ни войска, ни силы. Не войском, не мозгом. Но духом моим духом, говорит Пан. Дорогие, духом святым. Духом Святым. Духом Божьим. Духом Божьим. Дух Божий проводит великую работу. Дух Божий проводит великую працу. И пробуждение не закончилось. И пробуждение еще не скончило. Потому что Святой Дух продолжает двигаться на Земле. Потому что Дух Святый чем-то повышается над Землей. И когда мы так славим Господа. И когда мы так хвалим Пана. Когда мы поем Слово Божье. Когда мы спеваем Божье Слово. Когда мы проповедуем Слово Божье. Когда мы глушим Божье Слово. Когда мы молимся Слово Божье. Когда мы поднимемся Божьим Словом. Дух Божий берет это Слово. Дух Божий берет это Слово. Изменяет атмосферу, атмосферу народ, атмосферу в Польше, атмосферу в Польше. Аминь. Аллилуйя. И поэтому Господь желает сегодня, чтобы мы как церковь высвобождали пророческое слово, увольняли слово пророческое для нации, для народа, для наших городов, для наших мест. Аминь. Чтобы мы видели вот такую хвалу и вдохновение в городах. Чтобы мы видели такую хвалу и умиление в наших местах. Пророческая хвала. Пророческая хвала. Праздники, поклонения. Света, умиление. В городах Польши. В местах Польши. В нации Польши. В народе Польши. Во имя Господа Иисуса. И вижу Пана Иисуса. И это возможно. И то есть можливо. Бог может исцелить одного человека. Бог может оздоровить этого человека. Бог может исцелить нацию. Бог может оздоровить народ. Бог может крестить Духом Святым одного человека. Бог может очтить Духом Святым. Бог может вести Духом Святым города. Бог может вести Духом Святым города. И народы. Аллилуйя. Где-то 89-й год. Где-то около 89-го. У нас была большая евангелизация в Риме. Мели с дужой евангелизацией. Более 40 000 человек. Понад 40 000 осень. Тысячи людей покаялись. Тысяча людей накрутилось. И потом мы пригласили всех, кто покаялся на водное крещение на Балтийском море. И мы запросили всех на крест водный на море Балтийском. Тысячи людей пришли. Тысяча осень пришло. И вы знаете, там сыграли люди. Видите, что там люди что упалали в том часе. Когда мы крестили этих людей. А мы крестилишь мы людей. Потом мы стали молиться за крещение Святым Духом. Позже начались мы еще молиться о Христе Духе Святом. Я первый раз видел это. Я первый раз тоже такого видел. Как люди, которые сыграли в купальнике. Я люди, которые еще упалали в строях. Как мы знали. Dookoła, wszędzie. Alleluja! Bogu wszystko możliwe. Bo dla Boga jest możliwe wszystko. I Bóg już nam pokazał. I Bóg już nam pokazał. Budyszczą kartynę. Przyszły obraz. Naszych городów. Naszych miast. Naszych nacji. Naszych narodów. Alleluja! I poэтому ja wierzę. Dlatego ja wierzę. Preobrażenia nacji. W zmiany w narodzie. Dla wielu preobrażenia każdego narodu. Wierzę w zmiany dla każdego narodu. Bóg mnie wyzwał w Białorusi. Jeśli nas Bóg powołał na Białorusi. My tam, żeby ta nacja była preobrażona. My jesteśmy tam, żeby ten naród się zmienił. Żeby duch Boga iskania zachwycił. Duch szukania Boga. Serce nacji. W sercu tego narodu. Amen. Żeby duch pokajania przyszedł w serce nacji. Żeby przyszedł duch pokuty do serca. Duch Boga poznania. I poznania Boga. I duch Boga jedynie. I prowadzenia przez Boga. I поэтому вот эти пророческие слова я утверждаю. Dlatego te prorocze słowa ja utwierdzam. I все наши церкви это утверждают. I wszystkie nasze kościoły to utwierdzają. Мне надо знать это слышать. I tak cieszę się z tego powodu, to, co rozpuszczać, to, że to, co Bóg mówił dziesiątki lat temu. I kiedy ja przyjeżdżam do jakiegoś kościoła, czy miasta, czy województwa. Na modlitwy. Na modlitwy. I ja słyszę, jak pastory, służyciele, oni utwierdzają to. I ja słyszę, jak wielu pastorów, czy liderów właśnie to utwierdzają. Białoruś! Białoruś! A my te próby Jezusa Chrystusa. Chrystusa. Halleluja! Dajcie skarżę, Polsza! Powiedzmy razem, Polska! Poszukiwania Boga! Serce mojej nacji! Serce mojego narodu! Duch pokajania! Duch pokuty! Duch pokuty! Duch Boga rozstanie! Powstanie Boga! I mu Boga nie... Aleluja! Ja nie... Я верю. Простите меня, что я выхожу из... Прощайте меня, что я так сказал. Аллилуйя. В отце мы призваны. В отце мы избраны. В Ойце естественно выбраны. Во Христе мы призваны. В Христусе естественно поволаны. И в Духе Святом мы наполнены. И в Духе Святом естественно наполнены. Единство Троицы. Единство Троицы. Избраны прежде создания мира. Wybrani przed założeniem świata. Prisons. Powołani. I napełnieni. I napełnieni. On dokaże. Taki Kościół. 100% Boga w Ciebie. 100% Boga w Tobie. 100% Boga w Ciebie. 100% Boga w Tobie. 100% Boga. 100% Boga. Amen. Amen. No Bóg przejawia się. Ale On się objawia. Nie zawsze na 100%. Nie zawsze na 100%. Вот почему написано. Dlatego jest napisane. Воля Божья. Воля Божья. Освящение ваше. Uświęcenie wasze. Надо убрать что-то лишнее. Trzeba coś wyrzucić z siebie. Надо чего отказать. Trzeba się po prostu pozbyć czegokolwiek. И больше Бога боязнь. I więcej Boga больше będzie przejawiać. Więcej Boga się będzie przejawiać. Pierwsze cyki. Pierwszy kość. Pierwszy kość. Oni sprzedawali mienie swoje. Oni sprzedawali wszystko, co mieli. Lisznie rzeczy ubierają. Niepotrzebne rzeczy po prostu wyrzucają. I inwestowali w rozszerzenie Carstwa. I inwestowali w to, żeby Królestwo Boże się rozszerzało. A kto jeszcze Carstwo Boże będzie utwierdzać? A kto będzie utwierdzać Boże Królestwo? Na siebie, jak i chcecie. Jeśli nie Kościół. Skażycie za mną. Powiedzcie razem ze mną. Ja utwierdzam. Ja utwierdzam. Królestwo Boże. Królestwo Boże. Królestwo Boże. Królestwo Chrystusa. Ja utwierdzam. Miłość Bożą, pokój Boży, radość Bożą, mojej ziemi, w imieniu Jezusa. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. I mówi, ty должен знать, jak postupować w Tobie Boże. I on mówi, ty powinieneś wiedzieć, jak się trzeba zachowywać w Domu Bożym. Dlaczego mówi, że Cerkwie Boże, dlatego, że Kościół Boży, to stop i utwierdzenie. Jest filarem i pozwoleniem prawdy. Amen. Amen. Cerkwie utwierdzaje istnę. Kościół utwierdza prawdę. To jest właśnie Boża wiara. Ja wierzę w to. Jestem tym napełniony. Ja też wistrzyłem z Chrystusem. Ja jestem razem z Nim, z Chrystusem. I to jest Jego wola. I to jest Jego wola. Jego żelanie. To jest Jego pragnienie. Żeby Jego Królestwo było utwierdzone. Żeby Jego Królestwo było utwierdzone. Żeby wszystkie bezakonia równy. Żeby trony bezprawia upadły. I сегодня Бог через церковь здесь. I się Bóg działa przez Kościół. Amin. Amen. W 61 liście napisano. W 61 rozdziale Izajasza jest napisane. On zadłużył dni żyzni swoim. Że On przedłuża dni swojego życia. Co tak mówi? I słyszał 33,5 roku. Ktoś mówi, Jezus żył 33,5 lata. No Duch Proroczny mówi, On zadłużył dni żyzni. Ale Duch Proroczny mówi, że On sobie przedłużył życie. Amin. On продолжает żyć. I On ciągle żyje. I On продолжает. I On ciągle czyni. Amen. On czyni. On czyni. On czyni dzisiaj. I dlatego nasze wierowazrzenie. Dlatego nasze spojrzenie na świat. Ono powinno być szersze. My должны мыслить глобально. Powinniśmy myśleć globalnie. No, действовать локально. Ale działać lokalnie. U każdego jest od Boga miejsce. Każdy ma swoje miejsce od Boga. No, myślenie nasze, ale nasze myślenie, nasza wizja, ona powinna być od Boga. Nawet jeśli służysz gdzieś na wsi, czy w malutkim miasteczku. Nie mówi, a to maleńkie dźwięki. Nie mów, to po prostu taka mała wieś. Utwierdzaj Królestwo Boże. Myślę, że to Boże dźwięki. To jest Boża wieś. Carstwo Boże ma być. Królestwo Boże jest. Na Białorusi jest chrześcijańskie dźwięki. U nas w Białorusi mamy chrześcijańskie wsie. Tam się jest 100 człowiek. W jednej z nich mieszka 100 osób. A cerkiew na 200. A kościół ma 200, 200 miejsc siedzących. I zabierają na zabranie 200 człowiek. I na spotkanie przychodzi 200 osób. Alleluja! Carstwo Boże! Królestwo Boże! Tam jest 2-3 niewierzący człowiek. Tam są gdzieś 2-3 niewierzący ludzie w tej chwili. Nie mają co grzeszyć trochę. Oni się boją wychodzić i grzeszyć. Bo wszyscy wierzący, nie wszyscy chwalą Pana. Dzieci biegają sobie w nocy po tej wsi. Sława Gospodu! Bóg żywy! Bóg jest żywy! Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Was może nie wierzyć. Jest możliwe dla wierzącego. Może wyzwolenie jednego człowieka. Może być zrobiony jeden człowiek. Może wyzwolenie tysięcy ludzi. A to już mogą być zrobieni tysiące. Przeobrażenie nacji możliwe. Zmiana dla nacji jest możliwa. Spasienie nacji możliwe. I zbawienie jest możliwe. Cerkwa, wszystko może tak proroczyste słowo. Kościele, wyzwalaj te prorocze słowa dla swoich ludzi, dla swojego narodu, dla swojego miasta. Tam, gdzie ty mieszkasz. Каждый день. Каждый день. Говори. Мов. Не умолкай. Не пить. Говори. Мов. Не умолкай. Не пить. Говори. Мов. И не умолкай. Пока не увидишь. Допуки не зобачишь. Будешь веровать. Будешь вежить. Увидишь славу. Зобачишь хвалы Божьи. Не будешь веровать. Не будешь вежить. Не увидишь славу. И зобачишь хвалы Божьи. Приедешь в другой Бог. И приправишь все на иного места. Хватит, что нам действующих жить костром. Wystarczy już grzać się u obcych ognisk. Rozżegaj swoje kościół. Zapalaj swoje ognisko. Amen. 11:22-23 Marka. Marka 11:22-23. Tam Jezus mówi. Tam Jezus mówi. Imejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Imejcie wiarę. Miejcie wiarę. Wiara. Wiara. To obiekt własności. To jest coś osobistego. A więc собственности. Coś osobistego. Moje. Moje. Twoje. Moje. Twoje. Twoje. Twoje. Twoje. Amen. To jest moja własność. Jezus, kiedy uzdrawiał. I kiedy Jezus uzdrawiał. On mówi, twoja wiara. On mówi, twoja wiara. Twoja wiara. Twoja wiara. Twoja wiara. Twoja wiara. Wiesz, wiara to więc собственность. Powiedz, wiara jest czymś własnym. Amen. Twoja wiara. Twoja wiara. Halleluja. Twoja wiara. Twoja wiara. Amen. Ona odkryła Ciebie głosa. Ona otworzyła Ci oczy. Rozszerzyła Twoje serce. Rozkrzeszyła Twoje serce. Ty bardziej opisał ludzi. Ty więcej teraz możesz zmieścić. I Bóg rozszerzaje serce. Bóg rozkrzesza tutaj. I nasz serce. I nasze serce. I nasze poznanie. I naszą świadomość. Amen. Żeby mogli bardziej zmieścić Boga. Żebyśmy mogli bardziej, więcej zmieścić Boga. Żeby bardziej Go przejawiało. Żeby Go więcej się przejawiało. Ale Boże, bardziej Go odkrojenie. Było więcej Go objawia. Było więcej zrozumienia. Alleluja. Когда Иоанн Креститель в пустыне проповедовал. Когда Иоанн Креститель в пустыне. Весь Иерусалим туда шел. Целый Иерусалим пришел. Аллилуйя. Поэтому давайте будем утверждать Царство Божие. Давайте высвобождать пророческое слово на нас. И увенчать пророчество на наш город, на наше князство. Аминь. Во имя Господа Иисуса. Потому что в книге Откровения написано. Народы придут. Народы придут. Нации придут. Народы придут. В 89-м году. 89-й год. Я еще жил в Риме. Нам приехал Лестер Самвел. Przyjechał do nas Lester Samuel. Я только, мне было 20 лет. Miałam 20 лет. И когда он молился за нас. Kiedy on się modlił o nas. Когда он вызвал, Боже, ажнет. И powiedział, кто прав. Исследование Царства Божьего. Есть Евангелие Królestwa Bożego. Божьего. И мы wszyscy pamiętali. И когда он за нас молился. И kiedy się modlił o nas. Это было так. То było tak. Нации! Народы! Нации! Народы! Нации! Народы! Нации! Народы! Мы с ним думаем. А мы стоим и мужчины. Что такое? Что это есть? Помолился бы, чтобы Мерседес у меня был. Помолился бы, чтобы у меня был Мерседес. Я просто ответ. Годы есть на мой 20 лет. Она у меня была. Чтобы имел жены. Бизнес у меня был. Чтобы имел бизнес. Сегодня я так молюсь. А дико я же так молюсь. Аллилуйя! Аллилуйя! Потому что нет ничего больше. Это что не манить иншего. Видеть спасенный народ. Видеть спасенный народ. Я обратил на Польшу. Я обратил на Польшу. Польша, наполненная славой Божьей, как воли наполняет Божьей, как слава Божьей, наполняет эту землю, наполняет этот народ, наполняет города, и те места, наполняет поколение, во имя Господа Иисуса Христа. Бог движется по этой земле. Бог порушается по этой земле. Дух Божий движется. Аллилуйя. Boża obecność jest tu. Ja myślę, nie poklaniamy. Ja lubię poklaniamy. Ja bardzo lubię uwielbiać Pana. My zaczynamy pół wieczorem i zakończymy jutro poklaniać. My zaczynamy wieczorem i kończymy z rana dopiero uwielbiać. Ja wierzę, że Bóg twoje jedinstwo, wielkie jedinstwo. I ja widzę, jak Bóg czyni teraz jedność, wielką jedność. Te same tańce. Te same tańce. Boże wyrzenie w krawieniu. Aleluja. To same... Та сама радость. Аминь. Свобода. Свобода в Духе Святом. И самое главное. И наиважнее. Мы освобождаем пророческое слово. Увольняем слово. Пророческое слово. Пророчество. На свой народ. На своего народа. На своих города. На своих мест. На каждое поколение. На каждое поколение. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа. И когда мы сегодня поклоняемся. Я услышал в своем духе. Услышал в своем духу. Что у церкви великая привилегия. Что Костел ма великий привилегий. Пророческий дух. Пророчий дух. Это привилегия только церкви. То привилегия только Костела Божьего. Это привилегия только церкви. Только для Костела Божьего. Это привилегия только праведных и святых людей. То привилегия только для справедливых и святых. Дух пророчий. Дух пророчий. В мире нет духа пророчества. Свят не на духа пророчества. У великих мира сегодня нет видения. Венцы этого свята не мают визы. Нету видения. Не мают визы. Они живут прошлым. Они живут в прошлом. Президенты живут в прошлом. Президенты живут в прошлом. Князья живут в прошлом. И ксюшета живет в прошлом. Они, о, как было хорошо. О, как было хорошо. В Советском Союзе. Звезд, братец. Аминь. Как хорошо. Как хорошо. Аллилуйя. Святыми праведными людьми. Вы понимаете, дух пророчества. Разумеете, дух пророчества. Откровение 19:10. Objawienie 19:10. Tam napisano. Tam jest napisane. Świadectwo Jezusa. Świadectwo Jezusa. Jest duch proroczy. Jest duch proroczy. Aleluja. Świadectwo Jezusa. Świadectwo Jezusa jest. To duch proroczy. Duch proroczy. Bytie. Kniga Bytie. Pierwsza księga Mojżeszowa. To świadectwo Jezusa. To świadectwo Jezusa. Wschód. Druga księga Mojżeszowa. To świadectwo Jezusa. Czysła. Trzecia to świadectwo Jezusa. Tora, to świadectwo Jezusa. Salmy, to świadectwo Jezusa. Prorokie, to świadectwo Jezusa. To świadectwo Jezusa. Ewangelie, to świadectwo Jezusa. Posłanie, to świadectwo Jezusa. Listy, to świadectwo Jezusa. A na начала и до конца. От początku и до końca to świadectwo jest Bogiem. Все Писание. Całe Pismo. Бог вдохновенно. Jest natchnione przez Boga. Все Писание. Całe Pismo. А где это откровение? От первой книги до остальной. Это свидетельство Иисуса. То świadectwo jest to wstępne. Это свидетельство Иисуса. Аллилуйя. Это вернейшее пророческое слово. То есть бедное пророческое слово. Это вернейшее пророческое слово. Это дух пророчества. Это дух пророчества. Аллилуйя. И мы как церковь утверждаем эту истину. Костюм еще утверждает, что правда. Собрались сегодня. Społeczność dzisiejsza. Это свидетельство Иисуса. To świadectwo jest ostatnie. Это дух пророчества. Это дух пророчества. Аллилуйя. Аллилуйя. Братья и сестры. Братья и сестры. Не наш. В шатле иной способ. Церковь это не место. Костюм не есть место. Куда мы идем по нужде. Где идем, бо мамы якусь планшета. Аминь. Однажды мне сказали. Kiedyś мне так ktoś powiedział. Ходите по вашим нуждам в своем здании церкви. Macie jakąś potrzebę, chodźcie do swoich budynków, swoich kościołów. Это так звучит у нас, как будто в туалет. У нас to tak brzmi, jakbyśmy chcieli iść do toalety. Po нужде сходить. Z potrzebą, iść z potrzebą. Нет. Церковь. Kościół. Это столб и утверждение истины. Jest pilarem i podwaliną. Церковь голос пророчеств. W Kościele ma brzmieć głos proroczy. W Kościele jest świadectwo Jezusa. Każdy z nas, to świadectwo Jezusa. My niesiemy Jezusa. My niesiemy Jezusa. Wyniesiemy jakieś świadectwo. Wyniesiemy duch proroczy. Do naszych narodów. Do naszych miast. Aleluja. To jest prawda. Amen. Я уже больше 100 лет проповедую Евангелие. Я ж куда 100 лет больше проповедую. Потому что более 100 лет назад Бог призвал моего дедушку. Я только что понад 100 лет тому Бог повалил моего дядька. В начале 20 века. На початку 20 века. Потом мой отец продолжал. Пусть мой отец. Теперь я продолжаю. Теперь я продолжаю. Уже больше 100 лет я проповедую. Ишь понад 100 лет я глашу Евангелие. Аллилуйя. И это все дух пророчества. И то есть все дух пророчества. Это дух пророчества. То есть дух пророчества. Когда я ходил в церковь, будучи маленьким. Когда был малый, хотел до костела. Я слышал слово Божье. Слышал им слово Божье. Когда Иисус говорит. Когда Иисус говорит. Молите Господина жатв. Просьте Пана жнива. Чтобы Он выслал делателей на жатв. Чтобы выслал працовников на жатв. Жатва Господня. Dlatego, że Żniwo zostało. Wszyscy znamy to miejsce, ja prawda? A kiedy byłem mały, ja słuchał propowiednik. Słuchałem kaznodzieje. Propowiednik stał z Biblii za tam. Kaznodzieja stał z Biblią w tym miejscu. A w starych kościołach była... Trzeba było wejść po schodach, wysoko. U mnie było tylko понимание. I ja wtedy myślałem, что делать, że pracownik, это тот человек, который зашел по лестнице ногами. И то только тот человек, который шел по сходам. С Библией. И с Библией. И проповедь. И гости с Богом. Все остальные вежди. А все остальные сон грешниками. Все остальные мирские люди. Все это просто святые люди. Потому что они художники. Потому что они, они строители. Будовничими. Они водители. Керовцами. Они танцоры. Танчо. Они домохозяйки. В дому працую. Мирские люди. Святые люди. Но делать ли? Ale pracownicy, to tylko człowiek z Biblią na scenie. Potem Господь поменял моё. Później Pan zmienił moje myślenie. Мы все делать. My wszyscy pracujemy dla Pana. Мы все делать Его. My wszyscy jesteśmy Jego pracownikami. Мы все делать Его. My wszyscy jesteśmy Jego pracownikami. Вот какой бы профессию вы взяли. Jakikolwiek byśmy zawód nie nazwali. Jaka by nie była profesja? Jaki byłby nie był twój zawód? Она будет указывать на Бога. Ten zawód będzie świadczyć o Bogu. Bóg этим занимается. Bóg to robi. Ty wiesz, ja художник. Ty możesz powiedzieć, ja jestem artystą. I Bóg художник. I Bóg też, bo stwarz. Ty wiesz, a ja строитель. A ty powiesz, ja jestem budowniczy. A Bóg też. A Bóg też jest budowniczy. Ty wiesz, ja architekt. Ty powiesz, ja jestem architektem. Bóg też jest. A co pro tancorów? A co jeśli chodzi o tańczących? Bóg też tańczy. Bóg też tańczy. Prorok Saponia. Prorok Saponiasz. I on mówi. I on mówi. Bóg mówi, ja będę rad wam cieszyć. Bóg mówi, będę się cieszyć z twojego powodu. I będę z pieśnią tańczyć. Widzicie, jaka to knina? Widzicie, co to za księga? Там ответы на все вопросы. Там są odpowiedzi na wszystkie pytania. Моя тема сегодня вечером, она простая. Mój temat dzisiejszego wieczoru jest bardzo prosty. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w Bożym Słowie. Wszystko, co ty nuждаешь. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w Bożym Słowie. Amen. Dlatego w Słowo Boże trzeba tak wchodzić, jak ty upalisz w morzu. Jak w morzu pływasz. Ty dniesz, to... Kiedy nurkujesz w głębokości. I trzeba codziennie tak nurkować. Ja 50 lat czytam Biblię. Ja już 50 lat czytam Biblię. I jeszcze nie poczytałem. I jeszcze do końca nie przeczytałem jej. Widzisz, jak ja czytam? A nie człowiek nie сказал. Kiedyś ktoś powiedział do mnie. Ja już przeczytałem Biblię. Ja już przeczytałem Biblię. Ale no ty dajesz. Ja mówię, oho. No po prostu jesteś wspaniały. Ja 50 lat czytam, nie mogę przeczytać. Ja każdy god zaczynałem czytać, co roku od nowa ja zaczynam czytać. I smawił na ten styl. I patrzę na ten werset. Jak on tam pojawił się? Jak on się tam pojawił? I po prostu tak nie było. Jeszcze trochę tak nie było. Aleluja. Kto coś na tak już czyta, tak? Aż tak czytam. Aleluja! И строить, которого творцу и будовник был Бог. Бог говорит, ты скопать оставь, я не оставь. Бог говорит, если мама надо спрашивать из своего детства, я же тебе не заставлю. Он мама. Для того он из нашего мама. Он из нашего отца. Он и кормили с нами. Он нас кормит. Он обеспечительный. Он нас заопатрует. Он даже родитель нас. Он навык из наших кировцев. Дух Бога верили. Дух Бога. Поэтому я скопаю. И тут не человек. Dlatego pracownicy, nie tylko ten, który pracuje. Czyli Bożą robotę. Jesteście Bożymi pracownikami. Tam, gdzie pracujecie. Tam, gdzie są uczniowie. Tam, gdzie mieszkacie. Wy wszyscy jesteście Bożymi pracownikami. Amen. I przez was przejawia się Chrystus. I to zjeżdżenie Ducha Świętego nikt nie ograniczy. I to poruszenie się Ducha Bożego nie, nie może zakon. Ograniczyć żadne prawo. Nie, nie zakon nie stanowi. Żadne prawo nie zatrzyma tego. I nie odmieni Bożego planu. I nie zamieni Bożych planów. Bóg będzie sterkistyczny dwigas. Bóg będzie ponad naturalny sposób się poruszać. I kościoły będą wszędzie. Prorocka chwała będzie lecieć. Prorocza chwała będzie lecieć. Ludzie będą się nagrać. Cuda i znaki będą wszędzie. Amen. Amen. To już się dzieje. To już się zaczęło. Aleluja. Skoż, ja dzielę się Bożym. Powiedz, jestem Bożym pracownikiem. Dlatego Bóg mówi. Jeśli ty mówisz, to mów tak, jak mówi Boże Słowo. Mów tak, jak mówi Boże Słowo. Mów Boże Słowo. Święty Duch reaguje tylko na Słowo Boże. Nie na twój ropot. Nie na twoje, na twój płacz. Nie na twoje sumienie. Nie na twoje wątpliwości. Nie na twoje mycie. Nie na twoje jęczenie. Bóg nie reaguje. Bóg na to nie reaguje. Bóg nie reaguje. Bóg reaguje. Na swoje słowo. Na swoje słowo. Amen. Amen. Бог реагирует на свое слово. Бог реагирует на свое слово. Еще хочу вам сказать. Еще хочу вам сказать. Несколько лет назад Бог мне проговорил. Несколько лет назад Бог повел. Я сказал церкви. Чтобы поведал до костела. Чтобы Божьи дети не говорили. Чтобы Божьи дети не говорили в этот способ. Бог допустил. Бог допустил, позволил. Я не знаю, возможно, мне что-то не говорили. Не знаю, быть может, в Польше. У нас не говорили. Но у нас так. Заболел человек. Człowiek zachorował. O, Bóg dopuścił. O, Bóg pozwolił. Krach biznesu. Krach biznesu. Upadek biznesu. O, Bóg dopuścił. O, Bóg dopuścił do tego. Awaria, wypadek. Wypadek. Bóg dopuścił. To Bóg dopuścił, pozwolił. O nie. Nie надо делать Boga autora zła. Nie trzeba czynić Boga autorem zła. Amen. Bóg dopuścił. Бог есть добрый. Бог есть любовь. Бог есть милость. Человека любимый. Бог коха человека. Милость. Бог есть милосердие. Любишь. Бог коха. Радость. Бог есть радость. Аминь. Праведный Бог. Бог есть праведный. Святой Бог. Святый Бог. Вот что я вам скажу. Что я вам повем? Бог не допускает. Бог Бог не допущает этих вещей. Бог нас послал в мир. Бог нас послал на этот свет. Мир, который лежит во зле. Свет, который лежит в зле. Прежде чем нас послать. И сами, перед тем, как нас послал, он отложил нам очи и поведел. Я посылаю вас. Я посылал вас. Как овец среди волков. Как овцы пошлют волков. Меня ненавидели. Мне ненавидели. И вас ненавидели. И вас будут ненавидеть. Меня гнают. Мне прогоняют. Мир будет вас. И свет будет вас прогонять. Ну ничего не будет. Не бойтесь ничего. Я этот мир победил. Я свечешил этот свет. Я дал вам победу. Я дал им вам спечатку. Аминь. Аминь. Да. Поэтому Бог не допустил. Поэтому Бог не допустил. А Бог послал. А Бог послал нас. И мы проходим. И мы проходим. Через пустыню. Через пустыню. Через долины. Через долины. Через авария. Через выпадки. Через вызовы. Через ружные паруса. Через болезни. Через хоробы. Мы идем. Мы идем. И мы будем идти. И будем идти. Аминь. И мы утверждаем победу. И утверждаем победу. В поисках Христа. Аллилуйя. Аминь. И мы утверждаем Его царство. И мы утверждаем Его царство. Влияние Божие. Вплыв Божий. В нашей жизни. В нашем жизни. В жизни наших детей. В жизни наших детей. В каждом поколении. В каждом поколении. Я приехал, еще не имел жены. Я приехал до него, еще не имел жены. Я молюсь. И молимся. Вот, да, Бог дай мне соответствующую помощницу. Боже, дай мне помощницу ответную. Я вначале пытался выбирать. На початку пробовала что-то выбирать. Режиссер красивый так много. Пекный, чувствую, дуже. Чтобы глаза разбегались. Очи по красному все разбегали. Не знаю. Ну, может, так еще затримать. И там фиговы. И так я была. Ну нет, я не выберу. И мечтай, о, не-не-не, я не выберусь. Я закрыл глаза. И замкнул его. И помолился. И помолимся. Открыл глаза. Отложил его. И ты знаешь, когда с Бруном общался, и Бог, я вообще не знаю, что мне надо. Разговаривал с Богом и повидал, Боже, я в угле не вижу, чего я хочу. Нет, она была красивая. Очевидно, что хочу, чтобы она была ладна. Она была добрая. Чтобы была добрая. Умела готовить. Чтобы готовить. Бог, ну ты лучше знаешь. Боже, але ты лепей вер. Что мне надо? Что есть мне потребно? Потому что я собираюсь. Dlatego, что я вам заряд. До конца. И до конца. Друзья, ну мы уже 34 года служим Богу. Мы уже 34 года разом. На Бисшей Божьей. И jesteśmy на Бисшей Божьей. Божьим поволанием. И мы не перегорели. И мы не подпалились. Вы видите, да? Видите, это правда? Аллилуйя. Как приятно видеть многих друзей здесь. И чешу, что видят твоего приятеля. Слава Господу. Хвала Пану. Мы увидим больше на дно. Забачим еще больше, увидим больше. Церковь – особенный народ. Костюм – это шикольный народ. Не позволь дьяволу вот посеять ссоры между. И не позволь, чтобы дьявол посеял хлутнее помеце вами. В книге числа 23 главе. В 4 księdze Mojżesza в 23 главе. В 3 разделе. Там интересные слова. Там есть такие чекалые слова. Вы помните царя Валака и пророка Валаама? Помните, там был король Билеа, так и пророк? Валаам. Балак и Билеа. И этот пророк был неидеальный. И этот пророк был неидеальный. Он любил пятки. Он любил лапувки. Да, и вот он упался. И король ему давал эти лапувки. Ну ладно, это пропущу. Окей, не будем о том. В 23 главе. В 23 разделе. Бог берет его уста и говорит. Бог берет его уста и говорит. И говорит о свой народ. И говорит о своем народе. И там такое слово. И там есть такие слова. С вершин скал. С вершин скал. Со щитов гор. Я вижу народ. Видя народ. Потом среди народов. Который не вичится вслед народов. Я даже прочитала. Я когда-то прочитала. Так, наверное. И мне по просто так нашло. Я вижу народ. Я видел народ. Который среди народов. Который среди народу все не лично. Я думаю, какой это сильный прообраз церкви Божьей. Я себе помышляю, какой то есть вспанялый взор Костела Божьего. Так много наций. Так дуже народов. Такая мультикультурность. Такая велокультурность. Но в каждой нации есть церковь. Але в каждом народе есть Костел. И все мы. И все мы разом. Единый народ. Если мы единым народом. Пана Иисуса Христуса. Аминь. И эта мирская культура, она постоянно гонит I ten, ta światowa kultura ciągle nas przegania. Amen. No my możemy objedniać w Duchu Bożym. Ale my możemy łączyć się w Duchu Bożym. Dwieńca siły Świętego i poruszać się w mocy Duszy Boga. Sejdniać w pieśniach. Łączyć się w chwale. W modlitwie. W pieśniach i w modlitwie. Duchem Świętym. Przez Ducha Świętego. Taka swoboda, taka любовь. Taka wolność, taka miłość. Rusza się twierdzi. I niszczone są twierdze. Rusza się bariery. Niszczone są bariery. W czym przyjemnictwo prorocznej chwały? I dlaczego jest lepsza prorocza chwała? Kiedy ty pokłaniasz się Bogu. Kiedy ty uwielbiasz Boga. I kiedy ty utwierdzasz istnę Bożą. I kiedy utwierdzasz Bożą prawdę. Duch Święty tak twierdza. Duch Święty tak mocno się porusza. W moment on rozrywaje się. I w tym momencie on rozrywa te więzy. Ograniczenia. Ograniczenia. Ja widziałem to сегодня, kiedy pokłaniali się. Ja widziałem to dzisiaj, kiedy uwielbialiśmy Pana. Bóg rozrywał te kanały. Jak Bóg rozrywa te kajdany. I prowadził ludzi w swobodę. I wprowadza wiele osób do wolności. Rozrywał twój świat. I rozszerzał twoje oczy. Otwierał twoje oczy. I przychodziło uzdrowienie fizyczne. I przychodziło uzdrowienie fizyczne. My czasami czekamy na kogoś. Żeby ktoś za nas pomodlił. Żeby ktoś się o nas pomodlił. Друзья мои. Moi drodzy. Jest to dobre. Jest coś większego. Damy pierwszość. Kiedy my wywyższamy Jezusa. Amen. Przychodzi uzdrowienie. Przychodzi uzdrowienie. W Jego obecności jest, jest wszystko. Jest wszystko. Jest wszystko. Jest absolutnie wszystko. Jest po prostu wszystko. Czego potrzebujesz? I kiedy ty modlisz się za nas. I kiedy modlisz się za naród. Ty prorokujesz swój naród. Ty prorokujesz do swojego narodu. I Bóg słyszy ten naród. I Bóg słyszy. Bóg w ciebie. Bóg jest w tobie. I on twierdzi się. I on cię porusza przez ciebie. Alleluja. I on w ten moment ubiera opór. I w tym momencie jest ozdrawiany, ktoś zrabia, ktoś, jakiś Bóg zabiera wszystko. Bóg się dotyka twoich kości. Bóg się dotyka twojej głowy. I uzdrawiający siły. I uzdrawiająca moc. Boże uzdrawiający siła. Boże uzdrawiająca moc porusza się. Przyjmujcie w imię Boże. Przyjmujcie to w imię Jezusa. Przyjmujcie to w Boże Chrystus. Przyjmujcie to w Boże obecności. My jesteśmy na miejscu świętym. Jest tu Boże. Tutaj jest Bóg Boży. Alleluja. Alleluja. W Słowie Bożym jest wszystko. W Bożym Słowie jest wszystko. W czym my nuznajemy? W czym, pod czego potrzebujemy? Dlatego, друзья, On nas posłał. Dlatego On nas posłał. I prędzej się posłać. I za Nim posłać. On nas napełnił. On nas napełnił. Wybrał. Wybrał. Wyzwał. Powołał. Napełnił. I napełnił. I się odnieść. Jeszcze jedną prawdę wam powiem. Imię Jezus. Imię Jezusa. Właśnie. Śpiewaliśmy dzisiaj. Jego imię. Jego imię jest. Jak tylko my zapieli. Od razu jak zaczęliśmy to śpiewać. Coś się spokojnie. Na miasto zaszło. Poczułem, coś wstąpiło na mnie. Słyszałem. Łzy się pojawiły. Jezus. Jezus. Jeszło. Jeszło. Jezus. Jezus. To imię wielkiego Boga. To imię wielkiego Boga. W imię. W imieniu Ojca, Ojca, Syna, Syna i Ducha Świętego. Ducha Świętego. Ojciec to nie imię. Ojciec to nie imię. Syn to nie imię. Syn to nie imię. Duch Święty to nie imię. Duch Święty to nie imię. No Biblia mówi w imieniu. Ale Biblia mówi w imieniu. W imię. W imieniu Ojca, Ojca, Syna i Ducha Świętego. I Ojciec. I Ojciec. I Syn. I Syn. I Duch Święty. I Duch Święty. Oni reagują na imię Jezus. Oni reagują na imię Jezus. Taka potęga, jak gdyby się niebiosa otworzyła. Jak gdyby zniknął ten sufit. Jego wieczność. Jego potęga chwały. Tak potężnie się objawił. Imię Jezus. Jeszua. I on сказал все. I odpowiedział все. Wszystko. Что будете просить во имя. Wszystko, cokolwiek będziecie prosić w moim imieniu. Niektórzy chrześcijanie. Niektórzy chrześcijanie. Думают. Myślą, а кому się? До кого się zwrócić? Отец небесный. Ojcze niebieski. Syn Boży. Syn Boży. Duch Święty. Duch Święty. Kiedy mówisz Jezus. Kiedy mówisz Jezus. Na to imię. Na to imię. Reaguje i Ojciec. I Syn. I Syn. I Duch Święty. I Duch Święty. Amen. Jezus. Jezus. Jezus. Jezus. Nie jest to już trud, to się wstaje. Mam przyjaciela w Tadżykistanie. Może słyszeli? Może słyszeliście o nim. 25 lat temu tam zawali terrorysty bomby. 25 lat temu w kościele wybuchła bomba, terroryści ją podłożyli. I on też był tam. On też tam był. I on też tam porazili rąk. On umarł tam, w tym kościele. I Bóg go wybrał. I Bóg go wrócił z powrotem. I w nią długo jest świadectw. I on ma dużo świadectw. Ja to jest nie. I jedno z nich. On mówi, kiedy moja dusza? I on powiedział, kiedy moja dusza wyszła z ciała. I jakie te demony stały się bliżać. Jakieś demony zaczęły się do mnie przybliżać. Ja сказал, Jezus. Ja powiedziałam, Jezus. I on mówi, kiedy ja произнес Jezus. I on powiedział, kiedy ja powiedziałam, to Jezus. Ja Jezus. Все планеты. Ja zobaczyłam, jak wszystkie planety, wszystkie gwiazdy zaczęły się poruszać. I on mówi, ja tego nie понимал. I on mówi, ja tego nie, nie rozumiałem w ciele. I on mówi, to jak? Весь духовный мир реагирует. Ale zobaczyłem, jak cały świat duchowy reaguje na to. Jezus. Na imię Jezusa. To wielkie imię. Amen. Ja tam mam. I ono jest tam dane. Amen. Darnowa. Dane jest nam. Żeby z takim imieniem pracować. Żeby z tym imieniem. Żeby w imię Jezusa utwierdzać Jego Królestwo. Żeby w imieniu Jezusa utwierdzać Jego Królestwo. Żeby wyswobodzać proroczeństwo. Żeby uwalniać słowo prorocze. Amen. I ja nie tylko oczekuję swój adres słowa. I ja nie oczekuję dla siebie po prostu słowa. Kiedy nadal Bóg zawsze mówi. Kiedy potrzebuję, Bóg zawsze mówi. Teraz jest zabieg od siebie. Nawet dzisiaj w czas obiadu. Brat przyszedł, usiadł i zaczął mi prorokować. I mnogo, mnogo хорошего сказал. I dużo dobrego powiedział do mnie. I też сказал, że Bóg przedłuży mi lata życia. I nawet powiedział, że Bóg przedłuży mi lata życia. Tak, że ja mogę żyć długo. Tak, że będę żyć długo. Będę żyć wiecznie. Będę żyć wiecznie. Tak, prawda? Amen! Jaka sława ждет тебя? Jaka chwała oczekuje bracia i siostry. У тебя такая привилегия. Ты можешь так и привилегия. Иметь дух пророческий. Иметь духа пророческого. Иметь свидетельство Иисуса. Иметь свидетельство Иисуса. Иметь единство со Христом. Иметь единство с Христосом. Быть соединенным с Ним. Быть повлеченным с Ним. Это гарантия защиты. To jest gwarancja ochrony. To jest gwarancja zabezpieczenia. To jest gwarancja zabezpieczenia. Nieważne, kogo Bóg cię wyzywa. Nieważne, dokądkolwiek pójdziesz, Bóg cię pożywi. W jakiej stronie my żyjemy? W jakim kraju mieszkamy? Jaka tam polityka czy ekonomika? Jaka tam jest polityka czy ekonomika? Za Chrystus? Z Chrystusem? U ciebie Królestwo Boże. Masz Królestwo Boże zawsze żyć. W Bożym Królestwie. A w Bożym Królestwie. Nie ma nikakiego niedostatku. Nie ma żadnego braku. Amen. Мы, наверное, даже там пели какую-то песню. Мы там спевали, что у тебя есть место. Что я в дом отца войду. Что я войду до дома отца. И враги меня не достанут. И враг тоже не сделал. И там болезни не будет. Так хоров не будет. Так вот, дорогие. Мои братцы. Нам даны великие и драгоценные лица. Нам сказаны великие и драгоценные лица. Через которые. Через которые. Мы стали. Мы естественны. Причастниками. Uczestnikami Bożego charakteru, Bożego istnienia, Bożej istoty. Amen. Ja i Chrystus. Ja i Chrystus jesteśmy i to jest właśnie dojrzały Kościół w czasach ostatecznych. Nie ten Kościół, który ciągle, Panie, daj buty. Платье. Зачем я вам? Ну, зачем вам везде? Ну, платье. Амин. Когда ты идешь в вечность. Когда ты идешь в вечность. Амин. Мудрость. Мудрость. Она приходит с неба. Она приходит с неба. Это понимание духовной реальности. Это разумение духовной реальности. Амин. Это проницательность духовной реальности. To rozumienie duchowej realności. Aleluja. I kiedy Bóg inne rzeczy ty nie obrywajesz. I kiedy te rzeczy osiągasz. Ty na samym dnie stanowisz się szczęśliwym człowiekiem. To wtedy stajesz się szczęśliwym. Dla nas jest taka radość. Dla nas razem mamy taką radość. Że my widzimy naszych dzieci w służbie. Że widzimy naszych dzieci w służbie. Mamy pięcioro dzieci. Мы видим, как наши внуки радуются и поют и славят Господа. Видим, как наши внуки спевают, радуются в Пану. Аллилуйя. Мы видим, как наши дети проповедуют и вас. Видим, как наши женщины пошли в Евангелие. И то есть так им благословить. Они приглашают меня в свою церковь. Они запрашивают меня до своего костела. И то проповедуй. Будешь у нас гостить? Я готов и был. Я приготовляю казание. Я приезжал. Приезжал. Они сами все служение провели. Они сами целое спотканье проводят. Я и посидел. А я посидел и просто не слухали. А kiedy ja będę go przepraszał, tato? Duch Święty napełnił. Duch Święty nas napełnił. Pamiętam, jak moja dośka przygłosiła? Pamiętam, jak moja córka zapraszała. Mama, ty będziesz propagować to wskazienie. Tato, ty będziesz głosić tę niedzielę. A ja tylko świadectwo skończę. A ja powiem tylko świadectwo. No, maksimum 10 minut. Maksymalnie 10 minut. I jak stała prorokować. Jak zaczęła prorokować. Ludzie wychodzą na modlitwę. Ludzie wyszli na modlitwę. I ja umaliłeś miejsce to. I ja już się modlę razem ze swoim. A Chrystus powiedział, że 2 godziny przybliżały. A się już 2 godziny minęły. Aleluja. I niech ma już chwała. Amin. Wielka jest Boża chwała. I moja to nie tylko понимаj, że ty z 3. czy 4. pokolenie. I dlatego... Nie, choć tylko zrozumienie, że jesteś tam w 3. czy 4. pokoleniu. A widzisz jeszcze pokolenie w tej. Ale widzisz jeszcze przed sobą pokolenia. Przyjdź. A za czas przyjść. Amen. Widzisz? I kiedy dać przyjdziesz? I pięć dni propagandy. I nie dają się głosić nawet. A tu Boże się nie wierzy. A tu Boże się porusza. Ja nie zmierzę. I ja się nie złoszczę wcale. Ja prosto taję. Ja po prostu się rozpływam. Я дякую Богу за це. Я бачу приємственность. А переказування поколенням. Це дух Ілії. Це є дух Ілії. А ми будемо молитися. Будемо молитися. Будемо молитися о нових поколеннях. О нових поколеннях. О юношах і дівчинах. О молодих хлопцях і дівчинах. Щоб теж стандарт качества Божий. Щоб був цей стандарт Божий якості. Божої святості. Божої святості і справедливості. Они продолжали идти. Чтобы они контактировали. Чтобы они также в духе делали еще грусть. Чтобы так само порушали в духу, на ведь еще грусть. Чтобы пророкували еще грусть. Чтобы изгоняли. Чтобы выгоняли домов. Исправляли горы. Чтобы люди тайны. Чтобы люди были на врага. Аллилуйя. Это великое благословение. И то есть пять благословений. И будем молиться. Это дух Ильи. Чтобы все молиться, то есть дух Ильяш. Аминь. Отцы. Ojcowie i dzieci. Matcy. Ojcowie i dzieci. Jeśli twoje dzieci nie są z Bogiem. Jeśli twoje dzieci nie są z Bogiem. Nie udawaj. Utwierdzaj Słowo Boże. Utwierdzaj Boże Słowo. Słowo Boże. Słowo Boże. Duch i życie. Jest duchem i życie. Amen. Nie wysłowaszaj słowa niewiary. Nie mów słów niewiary. Utwierdzaj Słowo. Utwierdzaj Słowo Boże. Однажды наш старший сын. Któregoś razu nasz starszy syn. Он сказал нам. Он powiedział нам в неделю. Больше я не пойду в церковь. Więcej я не będę chodzić do kościoła. А у меня кризис. О, мам кризис. Как мне? Дядку. Через меня Бог открыл эту церковь. Przeze mnie Bóg otworzył ten kościół. A mój syn nie chce śmierć moją sędzią. A mój syn nie chce pójść do mojego kościoła. No on był jeszcze gorzej. A później zrobiło się jeszcze gorzej. On z dziecka służył Bogu. On od dzieciństwa służył Bogu. Molił. Modlił się razem z nami. Przyjął wodny chrzest wodny. On sam tego chciał. On sam tego chciał. On wyżywał Bożą łaskę. Przeżywał Bożą łaskę. Nie tylko to łapie. Ale w którymś momencie nasz syn, nasz syn powiedział. Boże nie tego. Więcej nie będę chciał. Widzisz. Kryzys się zaczął. I ja pytałem się tak rozgawanie. Ja próbowałam z nim rozmawiać jak ojciec. No kryzys stanowił się chórzy. Ale kryzys wzrastał. Ja pragnęłam. Miałem brodę. I mnie doszło wybierać przy niej biskup. A w tym czasie miano, ja już miałam być biskupem. A on miał w domu kryzys. A w domu mam kryzys. Zdyli i się do kościoła. Я за вкус, за молитву. За вкус, молилась все. Господи. И Боже, свидетеля. Выясни мне там. И знаете, тут Святой пришел. И видите, что тут Святой пришел. И он говорит. И поведел. Если такой юнош, Jeśli jakiś chłopak, taki jak twój syn. No nie twój syn. Ale nie twój syn. Przyjdzie do ciebie. Przyjdzie do ciebie. Z tego tam jest. Z takim problemem. Ty będziesz mu służyć. Będziesz mu usługiwać. Ty będziesz go lubić. Będziesz go kochać. No konieczny, pasty. No oczywiście, już jestem pastorem, ja służę takim ludziom. А до этого во мне как будто я, когда у себя говорил, то я думаю, Украина, она это понимает. Я говорю, во мне проснулся Тарас Бульба. Перед тем, как что-то стало, во мне обудился Тарас Бульба. Не все это зрозумеют. То есть он такие слова сказал на своего сына. Потому что этот человек сказал такие слова на своего сына. Я тебя породил, и я тебя убью. Я тебя уродил, и я тебя забил. Ну это так... To było oczywiście przenośne. Dlatego, że w środku pojawił się taki gniew. Ale kiedy Duch Święty przemówił do mnie. Jeśli przyjdzie inny chłopiec. Czy będziesz mu służyć? Z miłością. Ja powiedziałam tak. I posłuchajcie proste słowa Świętego Ducha. I posłuchajcie proste słowa Ducha Świętego. Polubi swojego syna. Pokochaj swojego syna. Ja teraz w tej komacie. Ja oczywiście roztopiłem się w swoim pokoju. Ja poputowałem. Bóg mówi mnie. I Bóg powiedział do mnie. Ty narysowałeś swoje karty, swoje ramki. Ty narysowałeś swój obraz, masz swoje ramki. No twój syn wyszedł z tej ramki. Ale twój syn wyszedł z twoich ramek. I problem nie jest w twoim synie. I problem nie jest w twoim synie. A problem jest w tobie. Ale problem jest w tobie. Pokochaj swojego syna. I ja znowu tym święto. Ja powiedziałam, Duchu Święty. A magii mnie święto. Pomóż mi być takim ojcem. I zlej twoją miłość do mojego serca. Wylej twoją miłość do mojego serca. I ze sledzącego dnia. I od następnego dnia. Ja wstaję na. Ja zawsze wstaję wcześniej, modlę się. Potem dzieci spuszczają się. Później dzieci przychodziły na dół. Wychodziły do szkoły. Śniadaniem. Ja wychodziłem. Ja obejmowałem mojego syna. Obejmowałem swojego syna. Mówiłem do niego, że go kocham. Ja dziękuję. I ja dziękuję. On był na początku taki mocno twardy. On pomił. Pamiętam. Potem ustala tajemnie. Ale później zaczął się topić. Ja nawet on pojechał w drugi город. I któregoś razu pojechał do innego miasta, tam pracował. I ustał tam z młodzieżą chrześcijańskim światem. Był tam razem z młodzieżą chrześcijańską. Ja wrócę do domu późno. I któregoś dnia wróciłem do domu bardzo późno. I dzwoni mój syn po 12 nocy. I dzwoni mój syn, już było po 12 nocy. Papa, привет. Cześć, tato. Ja mówię, привет. No, cześć. I mówię, papa, ja was wracam. To powiedział, tato, ja wracam. Ja mówię, почему tak późno возвращаешься? Dlaczego tak późno wracasz do domu? Mówię, papa, ty nie pojął. Tato, ty nie zrozumiałeś. Ja возвращаюсь к Христу. Ja wracam do Chrystusa. Aleluja. Taka ucisza. I to była taka pociecha dla mnie. Lubość. Miłość. Amen. I z tego momentu, kiedy Duch Święty przemówił moje serce. I od tego momentu, kiedy Duch Święty przemówił do mojego serca. Ja błogosławiłem swoje serce. Ja błogosławiłem swoje serce. Ja utwierdzałem Bożą łaskę w jego życiu. I utwierdzałem Bożą łaskę w jego życiu. Bożą sądbę w jego życiu. Bożą przyszłość w jego życiu. Jednoznaczenie. I Boże powołanie. Ja utwierdzałem Bożą pełnotę. Ja utwierdzałem Bożą pełnię. Ja pokrywałem Go Bożą siłą, krwią Chrystusa. I pokrywałem Go krwią Chrystusa i Bożą. Aleluja. Ja mam piękne nasze. I dzisiaj mamy doskonałe relacje. Aleluja. I mamy mnogo wisieli w Słowie Bożym. I dużo rozmawiamy o Bożym Słowie. Amen. I wsa nasza семья nas służy Bogu. I cała nasza rodzina służy Bogu. Różne sytuacje mogą być w naszej życiu. Różne sytuacje mogą się wydarzyć w naszym życiu. Może być w sinie. Może w rodzinie. Отношenie. W relacjach. Między mężem i żoną. Pomiędzy mężem i żoną. Między rodzicami i dziećmi. Pomiędzy rodzicami i dziećmi. Może być finansowe. Być może w finansowej jakiejś sprawie. Fizycznej. Może w emocjonalnie, mentalnie. Może chodzi o emocje. W twojej, żyzni. Czy o twoją pracę być może chodzi. Utwierdzaj słowo. Utwierdzaj słowo Boże. Все, что тебе надо. Wszystko, czego potrzebujesz. Jest w słowie. Jest w Bożym słowie. Ja должен посмотреть на часы. Muszę zobaczyć, która jest godzina. Ja to zakończę. Myślę, że już trzeba kończyć. Аллилуйя. Давайте помолимся. Помолимся. Аллилуйя. Давайте Слово Божье еще прочитаем. Ale przeczytajmy jeszcze Boże Słowo. Ja mnogo cytuję Słowo Boże, Słowo jest napisane. Dużo uwielbiam Boże w Słowie. No w jednej cerkwi. W jednym kościele. Byłem kiedyś w kościele. Jeden pastor tak głosił prawie godzinę. I jeden z pastorów tak głosił prawie godzinę. I mówił Słowa Pisanie. I mówił Słowa z Biblii. Nazwał miejsca. Nazywał te miejsca z Biblii. Хорошее było zabranie. Fajne było spotkanie. Ono zakończyło. Skończyło się. I podeszła jedna siostra. I podeszła pewna siostra do niego. Dzisiaj było samo najchudsze zabranie. Dzisiaj było najgorsze nabożeństwo. Ty też nie otworzyłeś Biblii, nie nawet nie otworzyłeś Biblii, nie przeczytałeś. Dwoje otworzyłem Święte Pisanie. Dlatego otwórzmy Biblię. Aleluja. 4 Carstw 13, 17, 19. Druga Księga Królewska. 13, 17, 19. 13, 17, 19. Давайте, я ее расскажу, вы знаете эту историю. Знаете эту историю, я вам ее опомню. Это пророк Самуил, Елисей, пророк Елисей. Хочет у пророка Ильяша. И царь израильский. И король израильский. И помните, когда царь пришел к Елисею, пророк? И помните, когда король пришел до Ильяша? Пророк говорит, открой, открой форточку. И говорил, отвори окно. И выстрели. И стреляй. И говорит, это стрела избавления. И говорил, то стрела спечества от Пана. И потом пророк говорит. И после пророк говорил. Возьми стрелы. Возьми стрелы сбежные. Будьте внимательны. Будьте уважны сейчас. Пророк говорит, бери стрелы и бей. Пророк говорил, возьми стрелы и ударяй ними. Вопрос. Pytanie. Что надо делать? Co trzeba robić? Что надо делать? Co trzeba robić? Если пророк сказал, возьми стрелы и бей. Если пророк powiedział, weź strzały i bij. Он szukał jakiś strzał. Dwie barabanne palestki, да? Bij. Uderzaj. Это говорит о том, что надо бить. To znaczy, że bić. Trzeba uderzać, bij. Uderzać, bij. Uderzać. Trzeba bić. Dwie godziny uderzać. Пока пророк не скажет стоп. Póki пророк не powie stop. А что сделал царь? А co zrobił król? Раз, два, раз, три. Два, три. Вот наша проблема. Вот наша проблема. To jest nasze problemy. Иисус говорит. Jezus mówi. Nie przestań modlitis. Ciągle się módlcie. А мы Господь благодарим тебя. А ну о, Panie, dziękujemy. Спаси меня. Zbaw mnie. Дай мне. Дай мне. Аминь. Аминь. Раз, два. Раз, два. И потом говорит, почему силы нет? И после мысли, зачем я мамоце? Почему откровения нет? Зачем не можешь объявить? Почему духа пророчества у меня нет? Зачем я вам духа пророчего? Все есть. Wszystko jest. Но за это надо платить цену. Ale za to trzeba płacić cenę. А. О. Nie w tu cerkwi сегодня пришел. O, nie do tego kościoła dzisiaj przyszedł. Здесь говорят, надо цену платить. Tutaj mówią, że trzeba płacić cenę. Apostol Paweł говорит. Apostol Paweł mówi. Исполняйте Святым Духом. Napełniajcie się Duchem Świętym. И не упивайтесь вином. I nie upijajcie się winem. И вот он берет пример. I on bierze taki przykład. Вино. Вино. И душ. I Duch Święty. I on mówi, nie upijajcie. I on mówi, nie upijajcie się, duch. Ale napełniajcie się Duchem Świętym. Prawoli. I on pokazuje taki przykład, porównuje. A wiesz, a teraz sobie wyobraźcie. Pijalic. Pijak. Chce napić. Chce się napić. Siedzi na dywanie. Siedzi na kanapie. I mówi. I mówi. Wódka. Wódka. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Jak wy думаете, wódka przyjdzie? Myślicie, że do niego przyjdzie? On napije się. On się napije. Piwa, idź ka mnie. Piwo przyjdź do mnie. Wino, idź ka mnie. Wino, chodź do mnie. Co robi pijak? Co robi pijak? On idzie do magazynu. On idzie do sklepu. Jeśli u niego nie ma pieniędzy. Jeśli on nie ma pieniędzy. On prosi. On prosi. On iść. On szuka. On stuczyt. On stuka. Jakby po słowu też postępuje. Według słowa też postępuje. А христиане что делают? А христиане что робил? Дух Святой, прийди ко мне. Дух Святой, прийди до мне. Но апостол говорит. Але апостол мови. Исполняйся. Наполняйтеся. Что это? Что это значит? Это означает погружайтесь в слово. То означа нуркуйте в слово. Погружайтесь в молитву. Нуркуйте в молитву. Амен. Сверхъестественные усилия. Понад натуральные висилки. Произведут сверхъестественные дела в твоей жизни. Да, то же понад натуральные чины в твоей жизни. Аллилуйя. И точно как это пьяница, он ищет как наркоман, он ищет на ходе. Пьяк шука, наркоман шука теж своего. У нас есть несколько рецептов. Мы мамы такие ошпотки рехабилитации. Там такие истории они рассказывают. Там са такие свидетельства. Как они по стене залазили на третий этаж, на четвертый. Jak oni po ścianie wchodzili na trzecie, czwarte piętro. Żeby zawieść w otwarte okno. Żeby wejść do otwartego okna. Ryzykowali swoim życiem. Żeby ukraść i coś sobie kupić. A chrześcijanie leniwe. A chrześcijanie to leniwi są. Musimy się trafiać. Dlatego rozpalaj ognisko wiary. Wiara to obiekt własności. Wiara jest twoją własnością. U ciebie должна być twoja wiara. Musisz mieć swoją wiarę. Ogień. Ty должен być napełniony duchem. Musisz być napełniony duchem świętym. Amen. Codziennie. Ja chcę Boga. Ja chcę Boga. Ja pogrążaję się w Jego słowo. Ja nurkuję w Jego słowo. Потому что все, что может Иисус. Dlatego, że wszystko to, co może Jezus. Może Jego słowo. Może Jego słowo. Все, что говорит Иисус. Wszystko, co może Jezus. Jezus. Jego słowo. Jego słowo. Аллилуйя. Аллилуйя. Ja pogrążaję się w modlitwie. Ja nurkuję w modlitwie. Постоянно. Постоянно. Codziennie. Не три раза. Не три раза. И потом мы читаем в 20 стихе. И później читаем в 20 версете. И умер Елисей. Потом Элиш умер. Умер. Умер. Все. Конец. Нет слова. Нема слова. Он умер, а враги пришли. Элизеус, прошу. А он умер, а врагове пришли. Полчища мавитян пришли. Моавские отделы наездничьи пришли. Проблем пришли. И часто христиане молятся, когда проблема приходит. И христиане молятся тогда, когда приходит проблем. Если бы мы молились так, как мы молимся во время проблем, если бы мы все молились каждодневно так, как мы молимся в часе проблемов, то проблемы не приходят. То проблемы. Аминь. Мы бы жили в другой реальности. Мы бы жили в иной реальности. Аминь. Аминь. Давайте развивать. Dlatego będziemy rozwijać takie chrześcijaństwo, które spełnia się Duchem Świętym, które napełnia się Duchem Świętym. Bracia i siostry, kiedy chrześcijanie się pytają, a można do braka seksu zanimać? Czy można przed ślubem mieć seks? A można alkohol pić? A czy można pić alkohol? U mnie вопрос. To ja mam pytanie. Ty rozumiesz, słyszę. Ty jesteś nowonarodzony? Ty stał uczestnikiem Bożej przyrody. Ty jesteś uczestnikiem Boga? Ponieważ twoje pytania pochodzą z duchowej przyrody. Dlatego, że twoje pytania pochodzą od ciała twojego grzesznego. Amen. A i w Bożej przyrody drugie rzeczy przychodzą. A z Bożego Ducha inne pytania się pojawiają. Tam duch Boga iskania. Tam jest duch szukania Boga. Tam duch Boga poznania. Tam jest duch poznania i tam Boga. Duch Boga wiedzi. I tam jest duch prowadzenia przez Alleluja. Boga. Alleluja. I my zobaczymy święte i sprawiedliwe pokolenie w Polsce. Naszych synów i córki. Które będą poklaniać się. Które będą uwielbiać Matkę. Amen. Gorących, napełnionych Duchem Świętym. Koreniących i napełnionych Duchem Świętym. Aleluja. My должны posчитać Господа. Powinniśmy szanować Pana. И еще одно место прочитать. Еще одно место прочитать. Будем молиться. И будем еще молиться. У меня есть сильное желание молиться за народ. Мам, прагнение молиться за народ. И у меня есть желание молиться за семь. И мам, прагнение молиться за родины и поколение. Я знаю, что Дух Божий желает, чтобы мы высвобождали Слово Божие. И как, например, Дух Святый хочет, чтобы мы увольняли Божие. И чтобы мы сегодня подтверждали пророческое Слово. И чтобы мы сегодня подтверждали пророческое. Как на своих детей, как на поколение. В керунку своих детей и в поколение. Так и на свой народ, на свои города. Так и для своего народа, так и для своих мест. Так вот учит Слово Божие. Так и учит Божие Слово. Давайте посмотрим на Иеремию. Попадьте сейчас на Иеремию. Первая глава. Первый раздел. Иеремия говорит, было ко мне слово Господне. Иеремия сказал, мялым слово Пана. И Бог говорит, и прежде Бог нежели я образовал тебя, выбрала тебя в себе, за ним тебя утворила в лоне матери. Я просветил тебя. За ним все уродилось, посвятилось. Пророком для народов поставил. Пророка народов призначил. Подчеркните это в вашей Библии. Подкрестьте себе это в своей Библии. Бог не поставил Марию пророком над Леонидом. Бог не поставил Марию пророком над Леонидом. Она великое благословение для меня. Она есть великим благословением для меня. Не однажды, но последний раз, когда она была в Беларуси, Бог ее использовал. И да. Последний, когда она была, последний раз в Беларуси, Бог ее выкористал старый пророк. И поэтому мы сегодня утверждаем еще одну цель. И для того еще утверждаем еще один костюм сейчас. Но Бог говорит, я поставил Бог тебя над народом. Я поставил тебя над народом. Церковь, братья и сестры. Костеле, братья, сестры. Бог прислал нас. Бог повел нас. Он поставил нас. И Бог поставил нас. В этой земле. На этой земле. Над народом. Почему над? Дlaczego над? Чтобы ты утверждал пророчество. Чтобыś утвердил пророчество слово. Для своей нации. Для своего народа, для своей земли, для своего места. И Бог говорит молодому юноше. И Бог говорит до молодого хлопца. Помните, как Лестер Самвел молился? Нации! Народы! А теперь я понимаю. А теперь я разумею. И я так наслаждаюсь. I ja jestem po prostu taki szczęśliwy z tego powodu. Kiedy ja modlę się za nas. Kiedy modlę się o nas. Za naród modlę. Za naród się modlę. Kiedy ja rozruszaję twierdzenie. Kiedy niszczę twierdzę. Nacjonalnych kultur. Kultury narodowej. I wszelkiego demonicznego wpływu. I wszelkich duchowych. I kiedy ja utwierdzają w nacji. I kiedy ja utwierdzam w narodzie. Carstwo Boże. Królestwo Boże. Prawidłowość Boże. Sprawiedliwość Boże. Mir Boży. Pokój Boży. Pokajanie. Nawrócenie. Szukanie Boga. Wozrodzenie nas. Odtrącenie dla narodu. Zmiana dla tego narodu. Ja czuję, Bogu to tak trafi. Ja czuję, jak Bogu to się podoba. Ja mówię, to tak naprawdę. I Duch Święty tak napełni mnie. Говори, ты говори, мув. Я беру эти слова. Я пью эти слова. И я действую в духовной жизни. Я тело в свете духовной. Я материализую эти слова. Я материализую эти слова. И мы видим, какой сильный идет запрос. И я вижу, какая есть потреба души. Колдуны каются. Чаровницы наказаются. Наркоманы еще наказаются. Люди каются. Люди еще наказаются. Психологи каются. Психологи еще наказаются. Разные люди каются. Разные люди еще наказаются. Верующие каются, христиане все навыцают. Они говорят, мы 5 лет не верили. Они говорят, 5 лет ходили мы до костела. Но мы с Богом не встречались. Але с Богом все не споткались. Многие, они обманывают себя. И много особ ошибает самих себя. Да. Так, это истина. Это правда. И возможно, вы приехал, кто-то из вас приехал на это. I być może ktoś z was, który tutaj przyjechał na ten obóz. I Duch Święty mówi. I Duch Święty mówi do ciebie. Bądź szczery. Ty mówisz, ja przyjmę to słowo tylko nie od Białorusi. Ty mówisz, ja przyjmę to słowo, ale tylko nie od Białorusi. Przyjmij jak od Boga. Przyjmij to jak od Boga. Przyjmij jak od Boga. Przyjmij jak od Boga. Jeśli ty budziesz nie z Bogiem. Jeśli nie masz relacji z Bogiem, wzywaj. To wołaj do Boga. Bądź szczery. Bądź szczery. Ty skażesz Bogu. I powiedz Boże. Ja chcę zwiedzić się. Ja chcę spotkać się z Tobą. Osobiście. Osobiście. Chcę znać Ciebie. Amen. Nie po prostu być w potoku, w tym proroczym słowie. Nie po prostu być w tym stanie proroczym. Gdzie sama atmosfera Cię podnima. Gdzie sama atmosfera Cię podnosi i napełnia. A potem Ty wychodzisz. A później Ty wychodzisz. Bierzesz swój cigaret. Bierzesz swój papieros. I mówisz, no, gdzie jest Bóg? No, gdzie Ty jesteś, Boże? Bóg jest. Bóg jest. Bóg żywy. Bóg jest żywy. I nam nożne liście nasze. I my potrzebujemy mieć osobiste relacje z nim. Bóg mówi do tego młodego junosza. I Bóg mówi do tego młodego chłopaka. Ja postawił Cię prorokom dla narodów. Na proroka narodów przeznaczyłem. I on mówi, co powielu Ciebie skażesz? I odpowiedział to, co... Poszlił, pójdziesz, co powielu Ciebie skażesz. To, co Ci powiem, to będziesz robić. Pośle Ciebie pójdziesz. Będziesz mówić wszystko, co rozkażę. I nie bój się ich. Nie bój się ich. Amen. I prostył Gospodź ruku swoją i коснулся ust moich. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich. I сказал mi Gospodź. Rzekł do mnie Pan. Ja włożył słowa moje. Oto wkładam moje słowa. Usta. W Twoje usta. Ja włożył. Ja wkładam. Słowa moje. Moje słowa. W usta. W Twoje usta. Amen. Nie w błogosławie. Nie w długich modlitwach. No w tych słowach, które Bóg włożył. Ale w tych słowach, które Bóg ci włożył. Amen. I ty bierzesz te słowa. I ty bierzesz te słowa. Ty bierzesz to przedłożenie. Bierzesz to zdanie. A na nim jest pomazanie Boga. A na nim jest namaszczenie od Boga. Jest jej ducha. I jest pomazanie ducha. I ty utwierdzasz to. I ty utwierdzasz to w swoim. Ty utwierdzasz w swojej sobie. I swojej rodzinie. Na swój punkt dzieci. Na przyszłość swoich dzieci. Mąż, żeby, mężna, żony, brata, siostra. A my? Chcemy my tego. Czy chcemy czegoś takiego? I my będziemy zazdrościć. Czy będziemy tacy obojętni? To zależy od nas. To zależy od nas. A my? Bóg się zrobił. Bóg wszystko już zrobił. Wszystko zrobił. Teraz nasz czas. A teraz nasza kolej. A my? Jest mi się żar. Czy masz pragnienie? Jest mi się żar, jest Bóg tajny. Jeśli nie masz pragnienia, to powiedz do Boga, żeby ci daj mi pragnienie, Boże, poproś go. Jeśli u Ciebie nie to mądrość, daj mi mądrość. Jeśli nie masz mądrości, to powiedz, Boże, daj mi mądrość. Święty Duch, zażykaj moje serce. Duch Święty, rozpal moje serce. Proszę, poświęcić Bogu. Po prostu poświęć się Bogu. Może Ty też chrześcijanin. Może Ty jesteś też takim chrześcijaninem. A Ciebie nadal pokazać. Który musi się nawrócić. Ty mówisz, ja nie piję, ja nie kuję. Ty możesz powiedzieć, ja nie piję, nie palę. Nie ubiwaję nikogo. Nikogo nie zabiłem. Nie maluję. Nie kradnę. No u ciebie nie, dziś nie wiesz. Ale nie masz osobistych relacji z Bogiem. Nie to. I nie ma objawienia od nich. Duch Boga poznania. Duch poznania Boga. Pójdź to żelanie przy tym. Niech to nie przyjdzie do Twojego serca. Aleluja. I dawajcie mam doświadczenie, żeby normalnie jest za tej modlitwy. I na początku zaczniemy się modlić z tą modlitwą. Sprawdzaj swoje serce. Amen. Niech to robimy, aby to nie jest. Przez jakiś czas będziemy się modlić. Proanalizuj swoje serce, bądź świadom. A ty sprawdź, co tam w twoim sercu jest. Bądź szczery. Porozmawiaj osobiście z Bogiem. Bóg jest tutaj. Bóg jest cudowny. Aleluja. I potem my pójdziemy w modlitwę za nasze siebie. I później będziemy się modlić za naszą rodzinę. I potem pójdziemy modlitwę za nasz nas. I później za nasz naród. I za nasze miasta. I za nasze miasta, dobrze? I będziemy utwierdzać. I będziemy utwierdzać Bożą. Aleluja. Gloria Spanish, Pansana Bacandes, Clone de Timba Lomas, Timbres, Hamas, Lamos, Pasta, Colon, Castillo, Kemal de Bacara, Pasta. Holy Basta Brahma, Stama, Palin, Hoya. Thank you. Ty spytujesz resztalę. Ty doświadczasz serca. I ty znajesz resztalę. I ty wiesz, Panie. Ja mówię w Twoje imię, Gospodzie. Ja mówię w imieniu Pana Jezusa. O, Gospodzie, określaj to serca. O Boże, pokazuj serca. Które Ty chcesz przygryźć. Przekonuj te serca, które chcesz pociągnąć i do Jezusa daj poprowadzić. Daj Twoje objawienie, Gospodzie. Daj Twoje objawienie, Gospodzie. Gospodzie. Daj ujdę. Во имя Господа Иисуса. В имя Иисуса Христоса. Я разрушаю. Я нищу. Духовную слепоту. Духовую слепоту. Я разрываю эти цепи. Я разрываю эти ланцуги. Которые связаны. Которые связую. Во имя Господа Иисуса. В имя Иисуса Христоса. Я убираю эти ограничения. Я разрываю эти ограничения диабета. Именем Господа Иисуса. Именем Пана Иисуса. И я утверждаю. И я утверждаю. Дух премудрости. Духа мудрости. Дух разумения. Дух разумения. Дух силы. Дух мощи. Дух крепости. Дух силы. Дух боговедения. Дух познания Бога. И дух благочестия. И дух побожности. Каждое сердце. В каждое сердце. Сыновей и дочерей Божьих. Сынов и Божьих цурок. Твоя слава здесь. Твоя хвала есть тут, Пане. И ты желаешь обновлять сердца. И ты прагнешь обновлять сердце. Обнови, Господь. Обновляй, Пане. Обнови, Господь. Обновляй, Пане. Обновляй, Господь, каждое сердце. Обновляй, Пане, каждое сердце. Каждое разумение. Каждое разумение. Наполняй Твоим Словом. Наполняй Твоим Словом. Наполняй огнем Духа Святого. Наполняй огнем Духа Святого. Жажды. Прагнение, горливостью, незнавением, горливостью, пусть всякая пассивность, всякая пассивность отойдет, безразличие и обоюдность во имя Иисуса Христа, чтобы в каждом сердце горело, в каждом сердце палился огонь, чтобы дух веры был, нех дух веры был, дух Божьей веры, дух Божьей веры, во имя Господа Иисуса, я говорю благословение, я говорю благословение на каждую жизнь, на каждую жизнь, на каждого брата. На каждом брате и сестре, на каждом поколении. И мы соглашаемся в этой молитве. Мы соглашаемся в этой молитве. Утверждать Твою истину. Утверждать Твое пророческое слово. Твое пророческое слово. В нашей семье. В наших родинах. На наших родных и близких. На наших близких нам людей. На сыновей. На сынов. На дочерей. На цурках. Во имя Господа Иисуса. В имени Пана Иисуса. Я утверждаю Божью судьбу. Я утверждаю Божью пришлость. Божью полноту. Божью пełnię. Праведность и мир. Справедливость и покой. Во имя Господа Иисуса Христа. Пана Иисуса Христуса. Я окропляю кровью Христа. Я окропляю кровью Христа. Кровью Нового Завета. Кровью Нового Тестамента. Каждое поколение. Каждое примежа. Каждое поколение. Каждую семью. Каждая родина. Я говорю благословение. Я говорю благословение. На каждого отца. Для каждого отца. На каждую мать. Для каждой мамы. На мужей. Для мужа. Для жен. Сыновей. Для сынов. Для дочерей. Для цурок. Братьев. Для братьев. Сестер. Для сестер. Я и мой дом. Я и мой дом. Мы будем служить Господу. Будем служить Пану. Мы будем служить Господу. Служить Пану. Иисус. Иисус. Господь. Есть Пана. Моей семьи. Моей родины. Иисус. Иисус. Господь. Есть Пана. На моих сыновей и дочерей. На моих сынов и цурок. Моих детей. На моих детей. Внуков моих. На моих внуков. Мой род. Мое поколение. Благословение. Есть благословение. В имени Пана Иисуса Христуса. Я абортирую. Я вырываю. Все намерения дьявола. Всякие дьявольские планы и замяры. Все замыслы врага. Всякие планы дьявольские. В имени Пана Иисуса Христуса. Я разрушаю. Я нищу. Все сатанинские оковы. Всякие ланцухи шатана. Твердыни. Твердзе. Все слова. Всякие слова. Всякое колдовство. Всякие чародейство. Проклятие. Проклейство. Я отменяю. Я сменяю то. Имени Господа Иисуса Христа. Пана Иисуса Христа. Я утверждаю. Я утверждаю. господство Иисуса. Панование Иисуса. Владычество Иисуса. Его потенда Иисуса. В наших жизнях. В наших жизнях. В наших домах. В наших домах. В наших семьях. В наших родинах. Во имя Иисуса Христа. Благословение. Благословение. Благословение. Благословение. Божья полнота. Божья полнота. Божья полнота. Божья полнота. Божья полнота. Божья полнота. Спасение. Спасение. Спасение. Спасение. Спасение. На каждый дом. На каждую семью. За каждый родитель. Спасение Божье. Царство Божье. Королевство Божье. Сила Божья. Ноц Божья. Потоки жизни. Потоки жизни. Потоки жизни. Потоки жизни. Потоки спасения. Потоки спасения. Потоки исцеления. Потоки исцеления. Господи Иисуса. Иисуса. Дух премудрости. Дух мудрости. Прозрение во имя Иисуса Христа. И мы продолжаем молиться. И мы еще сейчас молимся. Молитвой согласия. Молитвой вскоды. За наш народ. За наш народ. Польша. Польска. Польша. Польска. Польша. Польска. За наши города. За наши места. Мы молимся во имя Господа Иисуса. Молимся во имя Пана Иисуса. И мы говорим Польша. И молимся во имя Польска. А мы так говорим Иисуса. Польша. Польска. Возрождённая. Jesteś odnowiona. Prawosławna. Przebudzona. I przeobrażona. Zmieniona przez Pana. Siłę Ducha. Ducha Bożego. Ja mówię błogosławieństwo. Duchy Bożej Stanie. Kiwania Boga. Duch pokajania. Duch pokuty. Zabierz kamień na serca. Zabierz to serce twarde kamienne. Z naszego narodu. I włożyć Duch Twój. Nie daj nam Ducha Twojego. Duch Bożej Stanie. Ducha poszukiwania Boga. Serce narodu. Serce naszego narodu. Duch pokajania. Duch pokuty. Serce narodu. Do serca narodu poszli. Każde pokolenie. Każde pokolenie. I należy Twojemu. Należy do Pana. Duch zabudzenia. Duch przebudzenia. Duch Boga powstania. Duch poznania Boga. Duch Boga wiemienia. Zdania Pana. Jezus. Jezus. Gospodin. Jest Pan Polski. Polska. Polska. Pod własnym. Jest pod własnym. Gospodin Jezus Chrystusa. Jezusa Chrystusa. Mój naród. Mój naród. Принадлежит Господу. Належит до Пана. Моя нация. Мой народ. Искуплена. Есть откупена. Жертвой Господа Иисуса. Пана Иисуса Христоса. Мой народ. Мой народ. Собственность. Есть властностью. Пана Иисуса Христоса. Мой народ. Мой народ. Не продается. Не есть то, не есть то спредание. Мой народ. Мой народ. Не продается. Не есть то спредание. Польша. Польска. Собственность. Есть властностью. Христоса. Я говорю благословение. Я говорю благословение. Благословение. Благословение. Благословение. Благословение. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Это истина. То есть правда. Все народы. Wszystkie народы. Принадлежат Иисусу. Належат до Иисуса. Все народы. Wszystkie народы należą do Jezusa. On ich kupił krwią. On ich kupił przez swoją krew. Все души to собственность. Wszystkie dusze to własność Jezusa. I поэтому церкви. I dlatego Kościół. On dał nam władzę. Kościele, on dał nam władzę. Utwierdzać to. Utwierdzać to słowo. Utwierdzać to słowo. Świadectwo Jezusa. Świadectwo Jezusa. Duch proroczy. Duch proroczy. Все. Wszystko, czego potrzebujemy. Wszystko, czego potrzebuje nasza nacja. Wszystko, czego potrzebuje nasza nacja. Jest w Słowie Bożym. Jest Boże w Słowie. A Jego Słowo Duch. A Jego Słowo jest Duchem i życiem. I jest Boży Naród. I cały Boży Naród niech powie. Amen. Amen.